olsun kurban. Yemin olsun sevdiğim inan, bir ceylana vurulmuşum, vurulmuşum. Yemin olsun sevdiğim inan, bir ceylana vurulmuşum, vurulmuşum. Bir ceylana vurulmuşum, vurulmuşum. Gözleri dünyaya bedel, bir ceylana vurulmuşum.